at si forte roges, fecunda matunta metallis, angenuis se velit, propoitid as abnuat aeque, at quillos gemino quondam quibus aspera cornu, fronserat unde tiam, nomen traxere cerastae, ante fores horum, stabat iobis hospitis ara, igna rusceleris, quam si quis sanguine tinctam, adwena vidis set, mactatos crederet illic, lactantes vitulos, amatusia casque bidentes, hospes erat caesus, sacris offensa nefandis, ipsa suas urbeis, opiusia quarua parabat, deserer alma venus, sed quid loca grata, quid urbeis, pecca vere meae, quod dixit crimen in illis, exilio poenam, potius gains impia pendat, vel nece vel si quid, mediums mortisque fugaeque. Idque quid esse potest, nisi versae poena figurae, dum dubitat quo mutet eosad cornua vultum. Flexit et admonitast, haec illis posse relinqui, grandia quintor vos, transformat membra juvencos, sunt tamen obscenae, venerem propoitides ausae, esse negare deam, pro quo su annuminis ira, corpora cum fama, primae vulgasse feruntur, utque pudor cessit, sanguis quinduruit oris, in rigidum paruo, silicem discrimine versae,